اس وقت جو تھوڑا سا وقت بچتا ہے وہ دن کا آخری وقت ہوتا ہے. اسی طرح جس طرح دن کا اکثر پہر گزر کے وہ آخری وقت دن کی اخیر ہوتی ہے, اسی طرح ساری امتیں دن کی طرح گزر گئی اور آخری امت جناب محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھیں جتنی بھی امتیں گزری اور جتنی آج موجود ہیں یا آئندہ ہوں گی, اللہ مالک نے سب انسانوں کو ایک بات کہی, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب عبادت کے مختلف طریقے ہر قوم کے اندر رہے ہیں. کچھ وہ طریقے تھے جو انبیاء نے بتائے, جو اصل اساس اور بنیاد تھی ان قوموں کی, کہ ان تعبد اللہ, صرف اللہ کی عبادت کرو. بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے عبادات اپنی طرف سے متعین کر لی, لیکن جو لوگ صرف اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے ان کے لیے تعین ایک طرف نہیں تھا. جیسے کوئی کرتا ویسے ہی ٹھیک, جس طرف اس کا رخ ہوتا وہی رخ درست ہے. حتیٰ کہ جب امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا, اللہ نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ پہ قرآن نازل کیا, اس وقت اس امت کا رخ جو ہے ایک ہی طرف ساروں کا کر دیا. کہا اب عبادت جو بھی مسلمان کرے گا, بلکہ مسلمان نہیں پوری دنیا کے اندر جو بھی انسان اللہ کی عبادت کرے اور اللہ اس عبادت کو قبول کر لے, تو وہ صرف وہی قبول ہوگی جو بیت اللہ کی طرف کی جائے گی. اس کے علاوہ کسی شخص کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں جو بیت اللہ کے علاوہ کسی اور رخ کی طرف کی جائے, بلکہ وہ عبادت نہیں ہوگی, وہ شرک ہوگا جو انسان کی بربادی کا سبب بن جائے گا. یہ اللہ نے جو بیت اللہ بنایا اس کے متعلق ائمہ مفسرین لکھتے ہیں, یہ سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا تھا. جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے اس وقت ان کا دل نہیں لگتا تھا جنت کی خوبصورت وادیوں کی سیر کی ہو اور یہاں دنیا کے خارزاروں میں آ کے انسان کا کیسے دل لگ سکتا ہے. ان کے دل کی تسکین کے لیے اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اس جگہ بیت اللہ کو تعمیر کرو اور اس عبادت کرو, اس کی وجہ سے اللہ تمہارے دل کو اطمینان سے بھر دے گا. اب اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک اللہ کا اصول یہ ہے, جس کی عبادت اللہ کے لیے ہوگی اس کا رخ بیت اللہ کی طرف ہوگا, اللہ اس کے دل کو سکون عطا کریں گے. آپ دیکھیں دنیا کے اندر اور بھی مذاہب ہیں, عیسائیت, یہودیت, سکھ مت, ہندو مت, بدھ مت, علی ہذا القیاس ہزاروں مذاہب ہیں, لیکن ان کی عبادات جو ہیں انہیں دل کا اطمینان نہیں دیتی. ساری زندگی ایک عیسائی راہب بن کے گزار دے, ایک عیسائی خاتون راہبہ بن کے اپنی زندگی گزار دے, اسے دل کا اطمینان نصیب نہیں ہوگا. ایک یہودی, ایک ربی ساری زندگی دیواری گریا کے سائے میں گزار دے, اسے اطمینان نہیں ملے گا. ایک ہندو اپنے مندر کے اندر پوری زندگی وقف کر دے, اسے دل کا اطمینان نصیب نہیں ہوگا. اللہ نے دل کا اطمینان ان کے مقدر میں رکھا ہے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ان کی سمت اس کے گھر کی طرف ہوتی ہے. اور عجیب بات یہ ہے, آپ دیکھیں سب لوگ جانتے ہیں یہودیوں کے لیے سب سے مقدس جگہ بیت المقدس کے اندر ایک دیوار ہے جس کا نام دیوار گریا ہے. گریا کہتے ہیں جہاں آوزاری کی جائے. آپ نے بعض اوقات دیکھا ہوگا, اب تو کوئی چیز چھپی نہیں رہ گئی, نیٹ نے سب کچھ ظاہر کر دیا. یہ اس دیوار کے پاس جا کے بڑا روتے گڑ گڑاتے سب کچھ کرتے ہیں, لیکن جس کام کے لیے جاتے ہیں نہیں پورا ہوتا, کیونکہ اللہ نے اپنی رحمت کو وہاں سے اٹھا لیا ہے. اسی طرح عیسائیوں کے لیے سب سے مقدس مقام وہ بیت اللحم ہے جہاں حضرت مریم نے اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا تھا. لیکن یہ ساری باتوں کے باوجود یہ یاد رکھیں, اگر یہ لوگ دنیا کے اندر اپنی سمت بنانا بھی چاہے تو نہیں بنا سکتے, کیونکہ وہ دنیا کے ایک کنارے کی طرف ہے. اللہ مالک نے بیت اللہ کو ایک ایسی جگہ پہ بنایا ہے. آج جدید سائنس, دنیا کے ریسرچر اس بات پہ متفق ہیں کہ دنیا کی ہیت جو ہے وہ گول ہے, اور دنیا کے آٹھ کونے جو ہیں ان میں جہاں سے بھی چل کے آپ آئیں تو بیت اللہ دنیا کے درمیان میں آئے گا. بلکہ جو اوپر سے تصویر کھینچی گئی ہے سورۃ الرحمن میں, ایک ہے قد دھیان, ایک پھول کی مانند دنیا ہے اور پھول کا وسط جو ہے وہ بیت اللہ ہے. بلکہ یہاں تک کہتے ہیں اگر اتنی بڑی پرکار ہو, بیت اللہ کی چھت پہ رکھی جائے اور چاروں طرف پھیری جائے تو دنیا میں کوئی بھی سمت ایسی نہیں ہوگی جو وہاں سے مستطیل آگے یا پیچھے ہوگی. اللہ نے وسط میں بنا کے ساری دنیا کے لوگوں کو کہا, تم مشرق میں ہو تو مغرب کی طرف رخ کر لو, تم مغرب میں ہو تو مشرق کی طرف دیکھ لو, جنوب میں ہو تو شمال کی طرف رخ کر لو, تمہارا تعین میں نے کر دیا ہے. اگر تم اپنے رب سے بات کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنا رخ سیدھا کرو. اور ہمارا رخ کس طرف ہوگا؟ بیت اللہ کی طرف. اور یہ بات وہ جانتے ہیں اچھی طرح جن لوگوں کو اللہ نے بیت اللہ کے قرب کا شرف نصیب کیا ہے. ان کی زندگی میں کئی دفعہ ایسا موقع آئے ہیں وہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے, اس کے طواف کے لیے, اس کے گھر کے ساتھ چمٹ کے اللہ سے آوزاریوں کا موقع ملا ہے. لوگوں, اللہ مالک جانتا ہے کہ انسان جن چیزوں کو ناممکن سمجھتا ہے جب وہاں جا کے اپنے رب کی منت کرتا ہے اللہ ناممکن کو ممکن بنا کے دکھا دیتا ہے. بہت سے دکھے ہوئے دل جب اطمینان کی تلاش میں وہاں جاتے ہیں تو انہیں اطمینان کی دولت اللہ نصیب کر دیتا ہے. بہت سے فقیر اپنے فقر کا رونا لے کے جاتے ہیں, اللہ ان کے فقر کو ختم کر دیتا ہے. بہت سے حاجت مند اپنی حاجتوں کا رونا لے کے مالک کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ وہاں جا کے ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما دیتے ہیں. یہ وہ مقدس جگہ ہے, یہ وہ مقدس گھر ہے جس کے متعلق قرآن کریم ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ اس کی یہ حیض, یہ اس طرح بنایا جو گیا ہے, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بنایا گیا. یہ آپ دیکھیں کہ اللہ مالک امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے لیے ایک رخ متعین کرنا چاہتے تھے اور اس کی پلاننگ 4000 سال پہلے ہو رہی ہے. اس وقت یہاں کچھ بھی نہیں تھا. میرے عزیز بھائیو, ہم سب یہ بات جانتے ہیں, سیاحت کے لیے کہاں جاتا جایا جاتا ہے؟ جہاں خوبصورت مناظر ہوں, جہاں کا موسم اچھا ہو, جہاں کھانا پینا وافر ہو, جہاں خوبصورتیاں سمیٹی ہوں. لیکن اللہ رب العزت نے پوری دنیا کو ایک بات دکھا دی کہ میں لوگوں کا دل ایک چٹیل میدان کی طرف پھیر دوں, تم اس کے دل کو وہاں سے اٹھا کوئی نہیں سکتا. دیکھیں ہم مشقت سے گھبراتے ہیں، خصوصاً جو امرا ہیں ان کے لیے محنت اور مشقت کرنا انتہائی ذرا ہے، اللہ نے انہیں آسانیاں دی ہیں، اللہ سب کو آسانیوں میں رکھے، لیکن وہی امرا جو ایک میل چلنا ان کے لیے مشکل ہے، جن کے لیے دھوپ میں نکلنا بہت مشقت طلب بات ہے، جن کے لیے ننگے پاؤں ہونا ان کے لیے اذیت کا سبب ہے، وہ خوشی سے جا کے یہ سارے سفر طے کرتے ہیں، اور پھر جب جاتے ہیں تو واپس آ کے یہ نہیں آئندہ نہیں آنا، بلکہ اور تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کیوں ہوتی ہے؟ وہ اس پاک پیغمبر نے دعا مانگی تھی، وَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَحْوِي إِلَيْهِمْ، اللہ یہ گھر تیرا بنایا ہے، یہاں شہر بسنے لگا ہے، اے اللہ میں تیری منت کرتا ہوں لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف پھیر دے۔ اب وہاں کوئی اسپیشل کھانا نہیں ہے، وہاں کوئی اسپیشل پھل نہیں اگتا، وہاں کوئی نہریں نہیں ہیں، وہاں خوبصورت اور سرسبز چٹانے نہیں ہیں، وہاں پانی کی نہریں نہیں ہیں، وہاں خوبصورت اور ٹھنڈا موسم نہیں ہے، سارا کچھ نہ ہونے کے باوجود بوادی غیر ذی زرع، وہ ایک ایسی وادی ہے جہاں زراعت بھی نہیں ہے، جہاں پودے نہیں اگتے، جہاں ہر طرف پتھریلے پتھر ہیں، بلکہ جو لوگ سڑک کے علاوہ کبھی دیکھیں رستوں میں، مکہ مکرمہ سے لے کر مدینہ جاتے ہوئے تقریباً 70 میل تک ایسا سفر ہے جہاں کالے رنگ کے نوکیلے پتھر ہیں، جہاں چل کے جانا ناممکن ہے، چلے ہوئے پتھروں کی وادیوں میں اللہ مالک نے کہا میں دلوں کو پھیروں گا، دیکھوں گا کون انہیں روکتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کی حکومتیں ان معاملات میں سختیاں کر رہی ہیں، پیسے بڑھا رہی ہیں، لیکن جن کے دل میں اللہ نے اس کی محبت ڈالی ہے وہ کہتے ہیں پیسے کی پرواہ نہیں، رہتا ہے رہے، نہیں رہتا نہ رہے، کوئی بات نہیں، ہم اپنے رب کے گھر کی زیارت کے لیے ضرور جائیں گے۔ پھر اللہ اس کے مقابلے میں کیا کہتا ہے کہ تم میرے لیے اپنے پیسے کو کچھ نہیں سمجھا، میں رب رزاق ہوں، میں اس سے دگنا تمہیں عطا کروں گا۔ بلکہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کثرت کے ساتھ حج اور عمرہ کرو، یہ تمہارے فقر کی ختم ہونے کا سبب بنے گا، اور جس طرح بٹھی کے اندر ایک دھات ڈال کے اسے پگھلا کے اس کی گندگی کو الگ کیا جاتا ہے، یہ مکہ لوگوں کے گناہوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے۔ اللہ مالک ہمارا نصیب بھی کر دے۔ تو میرے عزیز بھائیو، کس طرح شہر بسا، یہ بھی عجیب کہانی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے متعلق آتا ہے، عراق کے ایک شہر اور میں پیدا ہوئے، جب بڑے ہوئے ماں باپ کے ساتھ کلیش شروع ہو گیا، ماں باپ یہ بتوں کے پجاری ہی نہیں تھے، یہ بتوں کی صنعت بھی کرتے تھے، انہیں بناتے بھی تھے، اور باپ سے پہلے کلیش ہوا کہ بابا یہ کیا کرتے ہو، یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے بابا یہ شیطان کی پوجا نہ کرو، یہ تو رب کا نافرمان ہے، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے میرے بابا میں ڈرتا ہوں کہیں اللہ تم پہ ناراض ہو کے اپنا عذاب نہ نازل کر دے، اور شیطان تو رب کا نافرمان ہے، تم تو نہ بنو۔ تو اس کے جواب میں باپ نے کیا کہا، یا ابراہیم اعرض عن هذا واستغفری لذنبک، یا ابراہیم اعرض عن هذا، اے ابراہیم مجھ سے چلا جا، منہ پھیر لے، لئن لم تنتہی لارجمنک واحجرنی ملیا، اگر تو اپنی ان نصیحتوں سے باز نہ آیا میں پتھر مار مار کے تمہیں مار دوں گا۔ تو جواب میں ابراہیم نے کہا، قال سلام علیک، اچھا پھر بابا لڑنا نہیں ہے تیرے ساتھ، تو باپ ہے، سلام علیک، پھر سلام ہے، سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیا، ان قریب رب سے استغفار کروں گا، اللہ معاف کر دے، بے وقوف تھا۔ باپ نے گھر سے نکال دیا, پھر قوم کے ساتھ کلیش ہوا, قوم نے نکال دیا اور بادشاہ کے ساتھ کلیش ہوا, حتیٰ کہ عراق سے نکلنا پڑ گیا, وہاں سے شام چلے گئے. 80 سال کی عمر ہے, پہلی بیوی کے ہاں اولاد نہیں ہے, دوسری بیوی کی تو اس میں ایک بیٹا پیدا ہو گیا. اب پہلی بیوی کے اندر ایک حسد پیدا ہوا, آپ کو ڈر ہوا کہ کہیں یہ بچے کو مار نہ دے, یہ ایک فطرت ہے. اس کو غصہ تھا, مجھے کیوں نہیں ملا, اسے مل گیا ہے. تو آپ نے اپنی بیوی, اللہ کے حکم سے اپنی بیوی اور بچے کو لیا اور وہاں سے چلتے ہوئے تقریباً 1800 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے مکے کے قریب, جہاں بیت اللہ کے اس کے قریب پہنچ گئے. اور آپ احساس فرما سکتے ہیں کہ اس زمانے میں کوئی جہاز نہیں تھے, کوئی گاڑیاں یا ایئر کنڈیشن بسیں نہیں تھی. اس زمانے میں یہ پیدل, بلکہ ان کے پاس تو سواری بھی نہیں تھی, نہ معلوم کس حالات میں پیدل چل کے وہاں پہنچے ہوں گے. وہاں جا کے بے آب و گیا وادی میں اپنے بیٹے اور بیوی کو کہا اب تم یہاں رہو, میں جا رہا ہوں. انہوں نے کہا کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو, حکم نہیں تھا, بولے ہی نہیں. پیچھے بیوی آ رہی ہے پوچھ رہی ہے, تو پھر بالآخر بیوی نے پوچھا کیا اللہ کا حکم ہے یا آپ اپنی مرضی کر رہے ہیں؟ باپ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا, چہرہ پیچھے نہیں کیا, کہا اللہ کا حکم ہے. کہا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. کتنا توکل تھا اس ماں کے اندر بھی, اسی کے بطن سے تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا, سیدنا اسماعیل جیسے صابر نبی کو پیدا کیا جس کے متعلق اللہ نے شہادت دی انہ کان صادق الوعد وکان رسول النبی, یہ میرا بڑا سچا نبی تھا, اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا تھا, اور یہ میرے انبیاء میں سے ایک بہترین رسول اور نبی تھا. اللہ مالک ان پہ ہزاروں درود و سلام بھیجے. تو کہا پھر اللہ میں ضائع نہیں کرے گا, آپ جائیں. جب وہاں سے نکلے ایک گاٹی کی اوٹ آئی تو ہاتھ اٹھا لیے, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تحوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اے میرے اللہ, تیرے کہنے پہ میں ایک ایسی وادی میں اپنی بعض اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں زراعت کا کوئی معاملہ نہیں ہے, دور دور پانی بھی نہیں ہے, ایک پتھریلی زمین, لیکن ایک بات ہے, ان بیتک المحرم, تیرا حرمت والا گھر ضرور پاس ہے, میں اس حرمت والے گھر کی وجہ سے یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر, اور ایک کھجور کا تھیلا اور ایک پانی کی چھاگل دے دی, لو یہ تمہارا گزر اوقات ہے, کتنے دن چلے گا؟ تو کہتے ہیں کچھ دن بعد وہ ختم ہو گیا. بچہ چھوٹا سا تھا, ابھی ماں کا دودھ پیتا تھا, جب ماں کو کھانا نہ ملا تو بیٹے کی خوراک بھی ختم. بالآخر بیٹے کا رونا تڑپنا ماں سے برداشت نہ ہوا, ماں صفا پہ چڑھتی ہے کہ کہیں کوئی شخص نظر آ جائے, میں پانی کے چند گھونٹ پوچھ لوں اسے, میرے بچے کی جان بچ جائے. دیکھا کہیں سے کوئی نظر نہیں آ رہا, واپس اتری ہیں اور مروہ کی طرف بھاگی. جب مروہ پہاڑی پہ پہنچی وہاں بھی کوئی نظر نہ آیا, لیکن ماں کو کب قرار آتا ہے جب بیٹا رو رہا ہو. پھر بھاگی صفا کے اوپر, جب ساتویں مرتبہ مروہ کے اوپر پہنچی تو کھڑکھڑاہٹ کی, پھڑ پھڑاہٹ کی آواز آئی, کہا ٹھہر جا, یہ دیکھ سن کسی طرح کی آواز آ رہی ہے. اور پھر غور سے سنا تو آواز تھی, پھر جب چاروں طرف نظر دوڑائی, آج بیت اللہ سے 30 میٹر دور جہاں زمزم کا کنواں ہے وہاں پہ ایک فرشتے کو بیٹھے ہوئے دیکھا. دیکھا تو بھاگتی ہوئی آئی, اسی اثنا میں وہ فرشتے نے اپنے پر یا پاؤں کی ایڑی ماری, حدیث میں مختلف لفظ ہیں, تو وہ وہاں سے ایک پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا. اب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ ام اسماعیل پر رحم فرمائے, اگر وہ اس پانی کو روک کے چاروں طرف کنارے نہ بناتی, یہاں زمزم کا لفظ نہ بولتی, زمزم کا مطلب ہے ٹھہر ٹھہر, یہ نہ بولتی, تو یہ ایک جاری چشمے کی طرح ہوتا, اس کا پانی ابلتے ہوئے باہر آتا. لیکن انہوں نے ایسا کیا تو اللہ نے اس پانی کو کھڑا کر دیا. اب یہ 4000 اور 1500, یہ 5500 سال دنیا کا سب سے بڑا معجزہ, دنیا کا کوئی کنواں اتنی دیر تک پانی نہیں دیتا نہ دے سکتا ہے. حتیٰ کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے 12 چشمے جاری کیے تھے وہ بھی سوکھ چکے, کوئی باقی نہیں. اس کائنات کے اندر اگر اللہ کا سب سے بڑے معجزات میں سے معجزہ اور سب سے بڑے عجوبوں میں سے عجوبہ تو وہ زمزم کا کنواں ہے, جہاں آج لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے پانی, اپنے گھروں میں پانی لے کے آتے ہیں, اپنے دوست احباب اپنے ملنے والوں کو وہ تقسیم کرتے ہیں, ایک متبرک پانی دیتے ہیں. اللہ نے اس وقت سے لے کر آج تک قائم کر دیا ہے. یہ ماں اور بیٹا ان کے لیے زندگی کے آثار بن گئے. بالآخر بنو جرحم ایک قبیلہ تھا یہاں عرب کے اندر, آج تو الحمدللہ جدت آ گئی, بہت سے پانی کھینچ کے دوسری مقام پہ چلے گئے. یہاں کبھی لوگ ایک جگہ نہیں رہتے تھے, بادیا نشین,